گامی که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشد، شاید مشمول رحمت خدا شوید. قبل از اینکه این تلاوت رو خدمتتون اعلام کنم، با صدای استاد شهاد محمد انور از تهیه کننده محترم این بخش، سرکار خانم حسین زاده کسب اجازه میگیریم و فرصت هست خانم حسین زاده توضیح خیلی کوتاهی رو درباره یکی از آیاتی که خواهیم شنید خدمتون عرض میکنم. آیه 98 سوره مبارکه انعام، اون هم با استفاده از تفسیر نمونه. انسان های پایدار و ناپایدار، همین اندازه بدونیم کافیه و اینک تلاوت رو بشنویم با صدای استاد شهاد محمد انور از سوره مبارکه انعام آیات 94-107. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم ولقد جئتمونا لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وهو الذي جعل لكم وهو الذي Thank you.

تلاوتی رو که از رادیو قرآن شنیدید با صدای استاد شهاد محمد انور بود از سوره مبارکه انعام آیات 94 تا 107، پس از آن هم ذکر شریف صلوات رو شنیدیم. درباره عنوان تفسیری آیه 98 سوره مبارکه انعام که قبل از پخش تلاوت خدمتون عرض کردم، انسان‌های پایدار و ناپایدار. در تفسیر نمونه آمده که یکی از این تفسیرهایی که مفسرین قائلند این است که مستقر اشاره به روح انسان است که همیشه پایدار و برقرار است و مستودع اشاره به جسم